महाभारत भीष्म पर्व एकोनाशीति तमोध्यायः। भीमसेन के द्वारा दुर्योधन की पराजय। अभिमन्यु और द्रौपदी पुत्रों का धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ युद्ध तथा छठे दिन के युद्ध की समाप्ति। संजय उवाच ततो दुर्योधनो राजा लोहितायति भास्करे संग्रामरभसो भीमं हन्तु कामोभ्यदावत। संजय कहते हैं महाराज, तदनंतर जब सूर्यदेव पर संध्या की लाली छाने लगी उस समय संग्राम के लिए उत्साह रखने वाले राजा दुर्योधन ने भीमसेन को मार डालने की इच्छा से उन पर धावा किया। तमाजान्तम् अभिप्रेक्ष नृपीरम दृणवैरिणम भीमसेन सुसंक्रुद्ध इदं वचनम अब्रवीद। अपने पक्के वैरी नरवीर दुर्योधन को आते देख भीमसेन का क्रोध बहुत बढ़ गया और वे उससे यह वचन बोले। अयम सकाल संप्राप्तो वर्ष पूगाभिवांछितः अद्य त्वां निहनिष्यामि यदि नो सृजसे रणम्। दुर्योधन, मैं बहुत वर्षों से जिसकी अभिलाषा और प्रतीक्षा कर रहा था वही यह अवसर आज प्राप्त हुआ है। यदि तू युद्ध छोड़कर भाग नहीं जाएगा तो आज तुझे अवश्य मार डालूंगा। अद्य कुंत्या परिक्लेशं वनवासं च कृष्णशः द्रौपद्याश्च परिक्लेशं प्रणेष्यामि हते त्वयि। माता कुंती को जो क्लेश उठाना पड़ा है, हमने वनवास का जो कष्ट भोगा है और सभा में द्रौपदी को जो अपमान का दुख सहन करना पड़ा है, उन सब का बदला आज मैं तेरे मारे जाने पर चुका लूंगा। यत्पुरा मत्सरे भूत्वा पांडवान नवमन्यसे तस्य पापस्य गांधारे पस्य व्यसनमागतम्। गांधारी पुत्र, पूर्व काल में डाह रख कर तू जो हम पांडवों का तिरस्कार करता आया है उसी पाप के फल स्वरूप यह संकट तेरे ऊपर आया है। तू आंख खोलकर देख ले। कर्णस्य मतमास्थाय सौबलस्य च यत्पुरा अचिंत्य पांडवान् कामाद् यथेष्टं कृतवानसि याचमानं च यन्मोहाद् दासार्हम् अवर्मन्यसे उलूकस्य समादेशं यद्ददासि च श्रेष्ठवत् तेन त्वां निहनिष्यामि सानुबन्धं सबान्धवम् समीकरिष्ये तत्पापं यत्पुरा कृतवानसि। पहले कर्ण और शकुनी के बहकावे में आकर पांडवों को कुछ भी न गिनते हुए जो तूने इच्छा अनुसार मनमाना बर्ताव किया है, भगवान श्री कृष्ण संधि के लिए प्रार्थना करने आए थे परंतु तूने मोहवश जो उनका भी तिरस्कार किया और बड़े हर्ष में भरकर उलूक के द्वारा जो तूने यह संदेश दिया था कि तुम मुझे और मेरे भाइयों को मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, उसके अनुसार तुझे भाइयों तथा सगे संबंधियों सहित अवश्य मार डालूंगा। पहले तूने जो जो पाप किए हैं उन सब का बदला चुकाकर बराबर कर दूंगा। एवं मुक्त्वा धनुर्घोरं विकृष्योद्भ्राम्य चाचक्रे समाधत्त सरान घोरान महाशनी समप्रभान। ऐसा कहकर भीमसेन ने अपने भयंकर धनुष को बारंबार घुमाकर उसे बलपूर्वक खींचा और वज्र के समान तेजस्वी भयंकर बाणों को उसके ऊपर रखा। षड्विंशतिमथ क्रुद्धो मुमोचा सुयोधने ज्वलिताग्नि शिखाकारान वज्रकल्पान जिम्भगान। वे सीधे जाने वाले बाण वज्र तथा प्रज्वलित आग की लपटों के समान जान पड़ते थे। उनकी संख्या 26 थी। कुपित हुए भीमसेन ने उन सब को शीघ्रता पूर्वक दुर्योधन पर छोड़ दिया। ततो शिकार्मुकं द्वाभ्यां सूतं द्वाभ्यां च विव्यधे चतुर्भिरश्वान् जवनान् यमसाधनम्। तत्पश्चात भीमसेन ने दो बाणों से दुर्योधन का धनुष काट दिया, दो से उसके सारथी को पीड़ित किया और चार बाणों से उसके वेगशाली घोड़ों को यमलोक भेज दिया। द्वाभ्याम च सुविकृष्टाभ्याम सराभ्याम अरिमर्दन छत्रम निच्छेद समरे राज्ञस्तस्य नरोत्तम। नरश्रेष्ठ, फिर शत्रुमर्दन भीम ने धनुष को अच्छी तरह खींचकर छोड़े हुए दो बाणों द्वारा समरभूमि में राजा दुर्योधन के छत्र को काट दिया। सर्वेश्च तस्य चिक्षेद ज्वलन्तं ध्वजमुत्तमं छित्त्वा तं च ननादोच्चैः तव पुत्रस्य पश्यतः। इसके बाद अपनी प्रभा से प्रकाशित होने वाले उसके उत्तम ध्वज को छह बाणों से खंडित कर दिया। आपके पुत्र के देखते देखते उस ध्वज को काट कर भीमसेन उच्च स्वर से सिंहनाद करने लगे। रथाच स ध्वज श्रीवान नाना रत्न विभूषितात पपात सहसा भूमौ विद्युत जलधरादिव। दुर्योधन के नाना रत्न विभूषित रथ से वह शोभाशाली ध्वज सहसा कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, मानो मेघों की घटा से भूमि पर बिजली गिरी हो। ज्वलन्तं सूर्यसंकाशं नागं मणिमयं शुभं ध्वजं कुरुपते छिन्नं दधिषु सर्वपार्थिवाः। कुरुराज, दुर्योधन के उस सूर्य के समान प्रज्वलित नाग चिन्हित मणिमय सुंदर ध्वज को कटकर गिरते समय समस्त राजाओं ने देखा। अथैनं दशभिर्बाणैः स्तोत्रैरेव महाद्वीपम् आज घाना रणे वीरम स्मैन्नेव महारथ। इसके बाद महारथी भीम ने मुस्कुराते हुए से रणभूमि में वीरवर दुर्योधन को दस बाणों से उसी तरह घायल किया जैसे महावत अंकुशों से महान गजराज को पीड़ा देता है। ततः स राजा सिंधु नाम रथ श्रेष्ठो महारथ दुर्योधनस्य जग्राह पार्ष्णिम सत्पुरुषैर्भितः। तदनंतर रथियों में श्रेष्ठ सिंधुराज महारथी जयद्रथ ने कुछ सत्पुरुषों के साथ आकर दुर्योधन के पृष्ठभाग की रक्षा का कार्य संभाला। कृपश्च रथिनाम श्रेष्ठ कौरव्यम अमितौजसम आरोपयद् रथम राजन दुर्योधनम अमर्षणम। राजन, इसी प्रकार रथियों में श्रेष्ठ कृपाचार्य ने अमर्ष में भरे हुए अमित तेजस्वी कुरुवंशी दुर्योधन को अपने रथ पर चढ़ा लिया। सगाढ़ विद्धो व्यथितो भीमसेनेन संयुगे निस्साद रथोपस्थे राजन दुर्योधन सदाम। नरेश्वर, भीमसेन ने उस युद्ध में दुर्योधन को बहुत घायल कर दिया था, अतः उस समय वह व्यथा से व्याकुल होकर रथ के पिछले भाग में जा बैठा। परिवार्य ततो भीमं जेतु कामो जयद्रथ रथैरनेक सहस्त्रै भीमस्यावारयद्दिशः। तत्पश्चात जयद्रथ ने भीमसेन को जीतने की इच्छा रखकर कई हजार रथों के द्वारा उन्हें घेर लिया और उनकी संपूर्ण दिशाओं को अवरुद्ध कर दिया। धृष्टकेतुस्ततो राजन् अभिमन्युश्च वीर्यवान् केकेया द्रौपदेयाश्च तव पुत्रान् योधयन्। महाराज, इसी समय धृष्टकेतु पराक्रमी अभिमन्यु पांच केकेय राजकुमार तथा द्रौपदी के पांचों पुत्र आपके पुत्रों के साथ युद्ध करने लगे। चित्रसेन सुचित्रश्च चित्रांगश्चित्रदर्शनः चारुचित्र सुचारुश्च तथा नंदोपनंदकौ अष्टावेते महेश्वासा सुकुमारा यशस्विनः अभिमन्यु रथम राजन् समन्तात्पर्यवारयन्। उस युद्ध में चित्रसेन, सुचित्र, चित्रांग, चित्रदर्शन, चारुचित्र, सुचारु, नंद और उपनंद इन आठ यशस्वी सुकुमार एवं महाधनुर्धर वीरों ने अभिमन्यु के रथ को चारों ओर से घेर लिया। आज घान ततस्तूर्णम अभिमन्युर्महामना एकैकं पञ्चभिर्बाणैः शितैः सन्नत पर्वभिः। उस समय महामना अभिमन्यु ने तुरंत ही झुके ही गांठ वाले पांच पांच तीखे बाणों द्वारा प्रत्येक को बिंध डाला। वज्र मृत्यु प्रतीकासे विचित्रा युध निश्रितैः अमृश्यमाणास्ते सर्वे सौभद्रम रथ सत्तमम। वृसुर्मागण तीक्षण गिरिम्बेरुमिवाम्बुदा। वे सभी बाण विचित्र धनुष द्वारा छोड़े गए थे और सबके सब भद्र एवं मृत्यु के तुल्य भयंकर थे। उन बाणों के आघात को आपके पुत्र सहन न कर सके। उन सब ने मिलकर रथियों में श्रेष्ठ सुभद्रा कुमार अभिमन्यु पर तीखे बाणों की वर्षा आरंभ की, मानो बादल मेरुगिरि पर जल की वर्षा कर रहे हो। सपीड्यमान समरे कृतास्त्रो युद्ध दुर्मद अभिमन्युर्महाराज तावकान समकंपयत। यथा देवासुरे युद्धे भद्रपाणिर्महासुरान। महाराज, अभिमन्यु अस्त्र विद्या का ज्ञाता और युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाला है। उसने समरभूमि में बाणों से पीड़ित होने पर भी आपके सैनिकों में कपकपी उत्पन्न कर दी, ठीक उसी तरह जैसे देवासुर संग्राम में वज्रधारी इंद्र ने बड़े बड़े असुरों को भय से पीड़ित कर दिया था। विकर्णस्य ततो भल्लान प्रेषयामास भारत चतुर्दश श्रेष्ठो घोरानासी विशोपमान। सतैर्विकर्णस्य रथात् पातयामास वीर्यवान ध्वजं सूतं भयाश्चैव नित्यमान इवाहवे। भारत, तदनंतर रथियों में श्रेष्ठ पराक्रमी अभिमन्यु ने विकर्ण के ऊपर सर्प के समान आकार वाले 14 भयंकर भल्ल चलाए और उनके द्वारा विकर्ण के रथ से ध्वज सारथी और घोड़ों को मार गिराया। उस समय वह युद्ध में नृत्य सा कर रहा था। पुनश्चान्यां सरान पीतान अकुंठाग्रान शिलासितान प्रेषयामास संक्रुद्धो विकर्णाय महाबल। तत्पश्चात उस महाबली वीर ने अत्यंत कुपित हो शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए अप्रतिहत धार वाले दूसरे पानीदार बाण विकर्ण पर चलाए। ते विकर्णम समासाद्य कंकबर्हिण वाससः भित्त्वा देहं गता भूमिं ज्वलन्त इव पन्नगा। उन बाणों के पुच्छ भाग में मोर के पंख लगे हुए थे। वे विकर्ण के शरीर को विदीर्ण करके भीतर घुस गए और वहां से भी निकलकर प्रज्वलित सर्पों के भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। ते शरा हेम पुंखा ग्राभ्य दृष्ट्यंत महीतले विकर्ण रुधिर क्लिन्नाम वमंत इव सोड़ितम। उन बाणों के पुच्छ और अग्रभाग सुनहरे थे। वे विकर्ण के रुधिर में भींगे हुए बाण पृथ्वी पर रक्त वमन करते हुए से दृष्टिगोचर हो रहे थे। विकर्णम विक्ष निर्भिन्नम तस्येवान्ये सहोदराः अभ्यद्रवन्त समरे सौभद्र प्रमुखान रथान। विकर्ण को छत विक्षत हुआ देख उसके दूसरे भाइयों ने समरभूमि में अभिमन्यु आदि रथियों पर धावा किया। अभियात्वा तथैवान्यान् रथास्तान् सूर्यवर्चसः अविध्यन् समरेण्योन्यं सन्नम्भा युद्ध दुर्मदाः। वे सबके सब युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले थे। उन्होंने दूसरे दूसरे रथियों पर भी जो अभिमन्यु की ही भांति सूर्य के समान तेजस्वी थे आक्रमण किया। फिर वे सब लोग अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे को अपने बाणों द्वारा घायल करने लगे। दुर्मुख श्रुतकर्माणं विद्ध्वा सप्तभिराशु गये ध्वजमेकेन चिच्छेद सारथिं चास्य सप्तभिः। दुर्मुख ने श्रुतकर्मा को 7 शीघ्रगामी बाणों द्वारा बीध कर एक से उसका ध्वज काट डाला और 7 बाणों से उसके सारथी को घायल कर दिया। अश्वान जाम्बू नदय जाले प्रच्छन्नान वातरंगत जघान षड्वीरा साध्य सारथिं चाव्यपातयत। उसके घोड़े वायु के समान वेगशाली तथा सोने की जाली से आच्छादित थे। दुर्मुख ने उन घोड़ों को 6 बाणों से मार डाला और सारथी को भी रथ से नीचे गिरा दिया। सहता स्वे रथे तिष्ठन् श्रुतकर्मा महारथ शक्तिं चिक्षेप संक्रुद्धो बहुल काम ज्वलितामिव। महारथी श्रुतकर्मा घोड़ों के मारे जाने पर भी उसी रथ पर खड़ा रहा और अत्यंत क्रोध में भरकर उसने दुर्मुख पर प्रज्वलित उल्का के समान एक शक्ति चलाई। सा दुर्मुखस्य विबलं वर्म भित्वा यशस्विनः विदार्य प्राविशद् भूमिं दिव्यमाना स्वतेजसा। वह शक्ति अपने तेज से उद्दीप्त हो रही थी। उसने यशस्वी दुर्मुख के चमकीले कवच को फाड़ डाला, फिर वह धरती को चीरती हुई उसमें समा गई। तम दृष्ट्वा विरथम तत्र सुत सोमो महारथ पश्यताम सर्वसैन्यानाम रथमारोपयत्वकम्। महारथी सुतसोम ने अपने भाई श्रुतकर्मा को युद्ध में रथहीन हुआ देख समस्त सैनिकों के देखते देखते उसे अपने रथ पर चढ़ा लिया। सुतकीर्ते तथा वीरो जयसेनम सुतम तव अभ्यया समरे राजन हंतु कामो यशस्विनम। राजन, इसी प्रकार वीरवर सुतकीर्ति ने युद्ध भूमि में आपके यशस्वी पुत्र जयसेन को मार डालने की इच्छा से उस पर आक्रमण किया। तस्य विक्षेपतश्चापम श्रुतकीर्तेर्महास्वनम चिक्षेद समरे तूर्णम जयसेन सुतस्तव क्षुरप्रेण सुतिक्षेण प्रसन्न भारत। भारत, सुतकीर्ति जब बड़े जोर जोर से खींचकर अपने विशाल धनुष की गंभीर टंकार फैला रहा था, उसी समय रणभूमि में आपके पुत्र जयसेन ने हंसते हुए से एक तीखे छुरप्र द्वारा तुरंत उसका धनुष काट दिया। तम दृष्ट्वा छिन्न धनवानम सतानेक सहोदरम अभ्यपद्य तेजस्वी सिंह मुहु। अपने भाई का धनुष कटा हुआ देख तेजस्वी सतानीक बारंबार सिंह के समान गर्जना करता हुआ वहां आ पहुंचा। सतानीकस्तु समरे दृढ़ विस्फार्य कार्मुकम् विव्याध दस भेस्तुर्णम जयसेनम श्री मुखै ननाद सु महानादम प्रभिन्न युववारणः। सतानीक ने संग्राम भूमि में अपने धनुष को जोर से खींचकर शीघ्रता पूर्वक 10 बाण मारकर जयसेन को घायल कर दिया। फिर उसने मदवर्षी गजराज के समान बड़े जोर से गर्जना की। अथान्येण सुतिक्षणेन सर्वावरण भेदिनाम सतानीको जयसेनम विव्याध हृदय भृतम। तत्पश्चात समस्त आवरणों का भेदन करने में समर्थ दूसरे तीक्ष्ण बाण द्वारा सतानीक ने जयसेन के वक्षस्थल में गहरी चोट पहुंचाई। तथा तस्मिन् वर्तमाने दुष्कर्णो भ्रातुरन्तके तिक्षेद समरे चापम नाकुले क्रोध मूर्छितः। उसके इस प्रकार करने पर अपने भाई के पास खड़ा हुआ दुष्कर्ण क्रोध से व्याकुल हो उठा। उसने समरभूमि में नकुल पुत्र सतानीक का धनुष काट दिया। अथान्य धनुराधाय भारसाह मनोत्तमम समादत्त सरान घोरान सतानीको महाबल। तब महाबली सतानीक ने भार सहन करने में समर्थ दूसरा अत्यंत उत्तम धनुष लेकर उस पर भयंकर बाणों का अनुसंधान किया। तिष्ठ तिष्ठेत चा मंत्र दुष्कर्णम भ्रातुरग्रतः मुमोचास्मेषितान बाणान ज्वलितान पन्नगानिव। फिर भाई के सामने ही दुष्कर्ण से खड़ा रह ऐसा कहकर उसके ऊपर प्रज्वलित सर्पों के समान तीखे बाणों का प्रहार किया। ततोस्य धनुरेकेन द्वाभ्यां सुतं च मारिष चिच्छेद समरे तूर्णं तं च विव्याध सप्तभिः। आर्य, तदनंतर एक बाण से उसके धनुष को काट दिया, दो से उसके सारथी को क्षत विक्षत कर दिया और 7 बाणों से उस युद्धस्थल में स्वयं दुष्कर्ण को भी तुरंत घायल कर दिया। अश्वान मनोजवास्तस्य कर्पूरान वातरंगस जघान निशितय तुंडम सर्वान द्वादश भीथरई। दुष्कर्ण के घोड़े मन और वायु के समान वेगशाली थे, उनका रंग चितकबरा था। सतानीक ने 12 तीखे बाणों से उन सब घोड़ों को भी तुरंत मार डाला। अथा परेण भल्लेन सुयुक्तेन सुपातिनां दुष्कर्णं सुदृढं क्रुद्धो विव्याध हृदय भृतम् सपपात ततो भूमौ भद्राहत इव ध्रुवः। तत्पश्चात लक्ष्य को शीघ्र मार गिराने वाले एक दूसरे भल्ल नामक बाण का उत्तम रीति से प्रयोग करके क्रोध में भरे हुए सनादिक ने दुष्कर्ण के हृदय में अत्यंत गहरा आघात किया। इससे दुष्कर्ण भद्राहत वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुष्कर्णम व्यथितम दृष्ट्वा पंचराजन महारथाः दिघांसन्त शतानीकं सर्वतः पर्यवारयन्। राजन, दुष्कर्ण को आघात से पीड़ित देख पांच महारथियों ने शतानीक को मार डालने की इच्छा से उसे सब ओर से घेर लिया। छाद्यमानं सर्वरातये शतानीकं यशस्विनम् अभ्यधावंत संक्रुद्धा केकया पंचसोदराः। उनके बाण समूहों से यशस्वी शतानीक को आच्छादित होते देख क्रोध में भरे हुए पांच भाई केकय राजकुमारों ने उन पांचों महारथियों पर धावा किया। तानभ्यापततः प्रेक्ष्य तव पुत्रा महारथाः प्रत्युद्ययुर् महाराज गजादिव महागजाः। महाराज, उन्हें आते देख आपके महारथी पुत्र उनका सामना करने के लिए आगे बढ़े, जैसे हाथी दूसरे हाथियों से भिड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। दुर्मुखो दुर्जयश्चैव तथा दुर्मर्षणो युवाम् शत्रुंजय शत्रुसह सर्वे क्रुद्धा यशस्विनः प्रत्युद्याता महाराज केकयान् भ्रातर समम्। नरेश्वर, दुर्मुख, दुर्जय, युवावीर, दुर्मर्षण, शत्रुंजय तथा शत्रुसह ये सब के सब यशस्वी वीर क्रोध में भरकर पांचों भाई केकयों का सामना करने के लिए एक साथ आगे बढ़े। रथे नगर संकासरी है युक्ते मनोजवै नाना वर्ण विचित्राभि पताका भी रणंकृत वरचाप धरा वीरा विचित्र कवच ध्वजा विभसुस्ते परम सैन्यम सिंहा इव वनाध्वनम। उनके रथ नगरों के समान प्रतीत होते थे, उनमें मन के समान वेगशाली घोड़े जुते हुए थे। नाना प्रकार के रूप रंग वाली और विचित्र पताकाएं उन्हें अलंकृत कर रही थी। ऐसे रथों पर आरूढ़ सुंदर धनुष धारण के विचित्र कवच और ध्वजों से सुशोभित उन वीरों ने शत्रु के सेना में उसी प्रकार प्रवेश किया जैसे सिंह एक वन से दूसरे वन में प्रवेश करते हैं। तेषां सुतमूलं युद्धं व्यतिसक्त रथद्विपम् अवर्तत महारौद्रं दिघ्नतामितरेतरम्। फिर तो एक दूसरे पर प्रहार करते हुए उन सभी महारथियों में अत्यंत भयंकर तुमुल युद्ध होने लगा। रथों से रथ और हाथियों से हाथी भिड़ गए। अन्योन्यागस्कृताम राजन यमराष्ट्र विवर्धनम मुहूर्तास्तमिते सूर्य चक्र योद्धम सुदारुणम। राजन, एक दूसरे पर प्रहार करने वाले उन महारथियों का वह युद्ध यमलोक की वृद्धि करने वाला था। सूर्यास्त के दो घड़ी बाद तक उन सब लोगों ने बड़ा भयंकर युद्ध किया। रथिन साधिनश्चाथ व्यकिर्यंत सहस्रशः ततः सांतन व क्रुद्ध सरै सन्नत पर्वभिः। नाशयामास सेनां तां भीष्मस्तेषां महात्मनां पंचालानां च सैन्यानि सरै निन्येयमक्षयम्। उसमें सहस्त्रों रथी और घुड़सवार प्राण शून्य होकर बिखर गए। तब शांतनु नंदन भीष्म ने कुपित होकर झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा उन महामना वीरों की सेना का विनाश कर डाला। पांचालों की सेना की कितनी ही टुकड़ियों को अपने बाणों द्वारा यमलोक पहुंचा दिया। एवं भित्वा महेश्वाथ पांडवानाम अनेकिनिम कृत्वा बहारम सैन्यानाम जयोस्व शिविरम नृप। नरेश्वर, महाधनुर्धर भीष्म इस प्रकार पांडव सेना का संहार करके अपनी समस्त सेनाओं को युद्ध से लौटाकर अपने शिविर को चले गए। नाशयामास तुर्वीर धृष्टद्युम्न वृकोदर कौरवाणाम अनेकानि शरै सन्नत पर्वभिः। इसी प्रकार धृष्टद्युम्न और भीमसेन इन दोनों वीरों ने झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा कौरव सेनाओं का विनाश कर डाला। धर्मराजोऽपि संप्रेक्ष्य धृष्टद्युम्न वृकोदरौ मूर्ध्नि चेता उपाघ्राय प्रहिष्ट शिविरम ययौ। धर्मराज युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न और भीमसेन दोनों से मिलकर उनका मस्तक सूंघा और बड़े हर्ष के साथ अपने शिविर को प्रस्थान किया। अर्जुनो वासुदेवश्च कौरवाणाम अनेकिनिम हत्वा विद्राभ्य च शरैः शिविराजैव जग्मतुः। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण भी कौरव सेना को बाणों द्वारा मारकर तथा रणभूमि से भागाकर शिविर को ही चल दिए। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि षष्ठ दिवसावहारे एकोनाम एकोनाशीतितमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में छठे दिन के युद्ध में सेना के शिविर के लिए लौटने से संबंध रखने वाला 79वां अध्याय पूरा हुआ।